عموماً وظائف میں صبح و شام یا رات کو پڑھنے کا لکھا ہوتا ہے، تو یہاں صبح و شام اور رات سے مراد کون سا وقت ہے؟ آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے، دوپہر ڈھلنے یعنی ابتدائے وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام ہے، غروب آفتاب سے صبح صادق یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تک رات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.